ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่11ธันวาคม2540ที่หมู่บ้านราชธานีอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมทุกๆคนนะเราก็มีชีวิตกันอยู่ที่อาตมาว่าพวกเรามีชีวิตกันอยู่ครบทั้ง3ขบวนการขบวนการสำคัญของมนุษย์ก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะเป็นขบวนการสำคัญเป็นหลักการสำคัญพวกเรานี่เป็นขบวนการคือเป็นกลุ่มที่มีระบบมีขบวนมีระบบมีขบวนมีมูฟเมนต์คือมีสภาพที่มันเป็นอย่างนั้นเรากำหนดไว้ว่าอย่างนั้นและก็จะมีสัดส่วนอย่างนี้มีขอบเขตอย่างนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นกำหนดอะไรขึ้นมาเหมือนกับขีดเขตขีดกรอบตีกรอบอธิบายจุดตัดอธิบายจุดประสานอะไรกันเอาไว้พออธิบายไว้แล้วก็ทำเป็นแบบเป็นรูปเป็นลักษณะที่รู้กันให้เข้าใจกันก็เรียกว่าแบบแผนอะไรเรียกคำทั้งหมดว่าแบบแผนมันก็จะมีรูปในการที่จะเสนอให้พวกเราได้รู้เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นสิ่งที่จะดำเนินไปเกิดขึ้นดำเนินไปไม่ใช่เรื่องอยู่นิ่งมีลักษณะของมันสมบูรณ์สภาพเรียกว่า movement น่ะเขาเรียกภาษาไทยเขาเรียกไปรวมเป็นว่าขบวนการมันเป็น movement มันเป็นตัวที่มันดำเนินไปเคลื่อนไปเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นระบบระเบียบเป็นเรื่องราวที่มันได้อะไรๆขึ้นมาแล้วก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนนะเป็นกลุ่มเป็นก้อนลักษณะขบวนการหรือสมณะขมูดเมนเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นระบบเป็นอะไรเกิดขึ้นมาหลายๆอย่างแล้วก็ผสมประสานกันขึ้นมาเป็นกลุ่มจริงๆเลยนะเป็นกลุ่มที่ได้สัตว์ได้ส่วนได้อะไรได้ขึ้นมานี่พวกเราได้แล้วมันจากหลักการใหญ่ก็คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่อาตมาต้องหยิบตัวนี้ขึ้นมาเพราะว่าพวกเราต้องเห็นความสำคัญหยิบขึ้นมาพูดเพื่อยืนยันให้เห็นความสำคัญของปริยัติเราอย่าอวดดีพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านชมพระอรหันต์ไม่เบื่อหน่ายในการฟังธรรมขนาดท่านเป็นอรหันต์แล้วนะแล้วพวกคุณเป็นใครฮะเนยเน่าเนยะบุคคลเน่าเน่าพระอรหันต์เนี่ยจะมีคุณลักษณะอย่างนั้นจริงเพราะพระอรหันต์จะเข้าใจว่าคนเรานี่เจริญได้ครบสมบูรณ์ครบสมบูรณ์ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติทั้งปฏิเวทเพราะฉะนั้นเราจะต้องศึกษาทั้งปริยัติปริยัติยิ่งสมัยโบราณแล้วไม่มีหรอกตัวหนังสืออย่าอ่านไม่ได้อ่านหรอกมันมีแต่ฟังชี้แจงกันอธิบายกันฟังปริยัติจะมีแต่เรื่องฟังเทศเป็นหลักฟังอธิบายกันขยายความเพราะฉะนั้นก็ขยันรับฟังกันไม่เบื่อผู้ที่รู้สึกเบื่อกับผู้ที่รู้ไม่รู้สึกค่าไม่รู้สึกมีค่านะทีนี้ผู้ที่ไม่รู้สึกมีค่านี่ก็เพราะว่ากิเลสตัวน่ะมันสูงกิเลสอัตตามานะตัวเองมันสูงมันก็เลยฟังเทศฟังธรรมฟังคนอื่นพูดฟังความคิดของคนอื่นไม่มีค่าตัวเองมันสูงตัวเองมันใหญ่ทีนี้พระอรหันต์เจ้าท่านไม่มีกิเลสอัตตามานะคนกระจอกงอกง่อยเทศท่านก็ฟังเพราะท่านไม่มีอัตตามานะท่านก็เห็นเป็นค่าเป็นผลดีเพราะว่าพูดความเหลวไหลพูดความตลกขนองพูดสิ่งที่มันผิดมันก็เป็นความรู้นะความผิดก็เป็นความรู้ไม่ใช่หมายความว่าความรู้ก็คือความถูกต้องอย่างเดียวความรู้นี่ความผิดก็เป็นความรู้ความบกพร่องก็เป็นความรู้นะความสมบูรณ์ความเจริญงอกงามก็เป็นความรู้ใช่ไหมเ พราะฉะนั้นคนจะเทศน์นี่เทศน์บกพร่องเทศน์ถึงเสียหายเทศน์ถึงผิดอะไรก็แล้วแต่มันก็เป็นความรู้ที่ท่านได้รู้เออคนเราเป็นอย่างนี้ก็มีนะและคิดอย่างนี้ก็มีแสดงออกผิดเลอะๆทั้งที่ท่านคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงโอ้โหแสดงความผิดพลาดออกไปมากมายขนาดนี้ก็มีด้วยนะมันก็เป็นความรู้นะเพราะงั้นเราจะเรียนรู้ไม่ใช่หมายความว่าจะเรียนรู้จากผู้ที่เก่งผู้ที่ดีอย่างเดียวผู้ที่ไม่เก่งผู้ที่ไม่ดีแสดงออกจริงๆมันก็เป็นความรู้ที่เราจะได้รู้นะพระอรหันต์จะรู้รอบอย่างนี้ท่านจึงไม่เบื่อหน่ายในการฟังธรรมเพราะท่านไม่มีอัตตามานะเพราะคนที่ไม่ค่อยฟังธรรมเบื่อหน่ายในการฟังธรรมเพราะมีอัตตามานะมันไม่ใช่ขี้เกียจอย่างเดียวไอ้ตัวขี้เกียจได้ยกไว้ขี้เกียจได้ยกไว้นะไม่ใช่ขี้เกียจหรอกตัวหลักตัวหลักมันตัวอัตตามานะขี้เกียจมันก็มีหรอกนะก็มีบางคนก็ขี้เกียจใหญ่มันมีอัตตามานะเราไม่ขี้เกียจจนตั้งลากหามึงเลยไม่อยากฟังดีไอ้ฟังเทศฟังธรรมมันดีใช่ไหมแต่มันไม่อยากฟังดีมันก็ขี้เกียจอาการหนักอ่ะน้อยไม่รับของดีเขาให้ฟรีด้วยไม่เสียสตังค์เลยยังไม่เอาเนี่ยมันจะเอาอะไรอีกแล้วคนเรานะได้ฟรีของดีดีแน่ๆรู้ว่าดีของฟรีด้วยดีด้วยฟรีด้วยไม่เอาโอ้ยตายซะตายซ้ำซะมันของดีก็บ่เอาของดีของฟรีก็ไม่เอานี่ตายถิ่มซ้ำซะไม่ได้เรื่องนะไอ้อย่างงั้นมันก็แน่ๆแล้วคนขี้เกียจนะทีนี้นอกจากขี้เกียจแล้วเนี่ยมันตัวสำคัญนะคือตัวอัตตามานะอัตตามานะมันไม่มาฟังมันก็เฮ้ยมันไม่เข้าใจดังที่อาตมาขยายความให้ฟังเพราะฉะนั้นยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วโอ้ยท่านไม่ไปดูถูกดูแคลนใครหรอกคนเทศจะดีไม่ดีอะไรก็ไม่ว่ากันนะไม่ใช่ว่าโอ้ยตรงคนนี้เทศเท่านั้นนะพอท่านมาถึงจะมาฟังเทศคนอื่นเชื่อคนอื่นไม่ต้องนะอย่ามาพูดเลยฉันเหนือกว่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันไม่มีค่าพอฉันก็ไม่อยากฟังอย่างนี้มันอัตตามานะฝึกสิพยายามลดละอิกิเลสอัตตาถ้ามันเกิดอัตตายิ่งดีเรารู้สึกตัวเอ๊ะทำไมเราขี้เกียจทำไมเราไม่อยากไปฟังเรามีเชิงดูถูกดูแคลนดูเชิงที่เรายังไม่ไปรับสิ่งที่ดีอาตมาขอย้ำนะว่าปริยัตินี่มันนำพาคนให้เจริญที่เรียนรู้ศึกษากันทุกวันนี้ในตลาดโลกเรียนมหาวิทยาลัยเรียนอะไรอีกเขามีมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยเสริมเรียนอีกเนี่ยมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยวิทยาลัยการปกครองวิทยาลัยระดับอะไรเสนาธิการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรวิทยาลัยอะไรนี่เสริมขึ้นมานี่ก็ตามหรือแม้มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมอะไรเรียนต่างๆนานาพวกนี้ร้วนแล้วแต่คือลักษณะปริยัติทั้งนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเขารู้กันดีทั่วโลกอะปริยัติเรียนตัวภาษาที่จะอธิบายกันสื่อสู่กันฟังขยายความรู้ให้แก่กันรับรู้ไปเดี๋ยวนี้มีจดมีบันทึกแต่ก่อนนี่มีแต่ฟังกับฟังลูกเดียวไม่มีตัวหนังสือจดบันทึกเดี๋ยวนี้จดบันทึกด้วยอัดเทปด้วยมีอะไรต่ออะไรแล้วแต่บันทึกเสียงบันทึกภาพบันทึกอะไรต่ออะไรไว้เพื่อที่จะได้ทบทวนเพื่อที่จะได้เรียนต่ออีกรู้เรียนรู้กันอีกก็ดีสรุปแล้วคือปริยัติถ้าไม่เจริญด้วยปริยัติปฏิบัติก็เท่าที่เรามีภูมิเหมือนกบในกะลาครอบกบในกะลาครอบมันก็รู้เท่าที่มันรู้ล่ะเหมือนปลาในน้ํารู้เท่าที่ตัวเองรู้ไม่สามารถที่จะรู้กว้างไปกว่านั้นได้นะรู้พิเศษรู้เพิ่มเติมไอ้ที่คนอื่นเขารู้คนอื่นเขาอยู่อีกโลกหนึ่งโดยเฉพาะโลกโลกุตระไม่มีทางจะได้รู้หรอกหรือแม้แต่โลกียะมันก็รู้เท่าที่เรารู้ได้มันแคบกบอยู่ในกะลาครอบนะไม่เจริญเพราะเราจะต้องใฝ่หาศึกษาแสวงหารับทราบฟังการฟังนอกจากเราจะได้ความรู้แล้วเราจะได้เกิดความสัมพันธ์เกิดความสัมพันธ์เกิดลดอัตตามานะเกิดหัดฝึกหัดในการที่จะรับการกระทบสัมผัสหัดรับการกระทบสัมผัสไม่ว่าจะกระทบสัมผัสทางด้านกิริยาหรือวาจาท่าทีอะไรแม้แต่กระแสทางจิตทางใจก็ด้วยอ่ะมันละเอียดละออเกินที่จะพูดในกระแสทางจิตทางใจมันกระทบสัมผัสกันอยู่ตลอดเวลาและเราก็จะต้องรับรู้อ่านมันเป็นโจท โชว์ให้กับเรารับรู้แล้วเราก็ได้ฝึกปรือเป็นการฝึกหัดปฏิบัติไปในตัวเพราะนอกจากจะได้ฟังความรู้เพิ่มเติมแล้วได้ฝึกหัดปฏิบัติในการสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์หรือว่าการสัมพันธ์การอยู่ร่วมกันรวมกันคบคุ้นกันเนี่ยเจริญปัญญาเจริญเจโตด้วยทลดละกิเลสอัตตามานะคนตนเองเป็นนะเพราะการเข้ามาร่วมประชุมร่วมมาฟังร่วมกันเนี่ยจึงเกิดประโยชน์ในหลายด้านทั้งในความรู้ทั้งในการฝึกหัดปฏิบัติลดละอัตตามานะและก็ปรับตัวเองที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างดีโดยเฉพาะถ้าเอาลึกลงไปอีกก็คือเราได้ลดละกิเลสในการเข้ามาร่วมฟังร่วมสังสรรค์ร่วมประชุมได้ลดละกิเลสด้วยแน่ๆนะเพราะงั้นการเพิ่มปริยัติโดยเฉพาะเรามีวิธีการอย่างนี้เพิ่มปริยัติโดยการมาประชุมกันเป็นครั้งเป็นคราวเป็นหมู่เป็นหมวดมันเนี่ยเป็นวิธีการของคนมาฟังธรรมเทศนาผู้รู้เทศหรือมารวมกันแล้วก็สัมมนาอภิปรายวินิจฉัยอะไรกันไปประชุมกันไปอะไรกันไปก็เกิดสภาพที่จะได้รู้ปริยัติได้รู้ความรู้ทางความรับรู้ทางทักษะในด้านฟังด้านความรับรู้ทางปริยัติขึ้นมานะส่วนปฏิบัตินั้นการปฏิบัติเนี่ยเราก็ไปทำเอาเองด้วยหลักโพธิปักขิยธรรมมีสติมีสติปัฏฐาน4มีสมัปปทาน4มีอิทธิบาท4นี่เป็นตัวหลักในการปฏิบัติเมื่อเรามีหลักปฏิบัตินี้เราก็จะต้องเข้าใจโพชฌงค์7เข้าใจมรรคองค์8เพราะโพชฌงค์7มรรคองค์8นี่จะต้องเป็นคู่ชีวิตอยู่กับตัวเราเลยไม่ว่าเราจะคิดมรรคองค์8นี่ไม่ว่าเราจะพูดไม่ว่าเราจะมีกรรมกิริยาทุกอย่างเรียกว่ากรรมมันตะกรรมกิริยาทั้งกายวาจาใจเกิดบทบาทองค์รวมขึ้นมาด้วยอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องพยายามรู้มีอิริยาบถใดๆอย่างไรกรรมกริยาของมโนกรรมกริยาของวาจากรรมกริยาของกายและขององค์รวมทั้งหมดที่เกิดเป็นกรรมเป็นกริยาเป็นกรรมกริยาออกมาแม้ที่สุดทำการงานกรรมนี่จะเรียกว่าการงานในตัวก็ได้เรียกว่ากรรมนี่คือบริการงานเสร็จแล้วเราก็เป็นงานที่ประบุว่าเป็นอาชีพคือรับผิดชอบหรือว่างานนี้เป็นงานหลักเป็นงานที่ทำเราทำส่วนมากงานที่เราเอาภาระอย่างสำคัญเราเรียกว่าอาชีพงานประจำชีวิตงานหลักของชีวิตคล้ายๆเงินอาชีพหรืออาชีวะเราก็ปฏิบัติอยู่ในนี้ให้ครบพร้อมถ้าไม่มีหลักมรรคองค์8ตัวปฏิบัติก็คือ4นี่แหละสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะนี่ตัวปฏิบัติโดยเรามีทิฏฐิมีความรู้ความเข้าใจมีความเห็นความเข้าใจจากปริยัติจากการได้ทำความเข้าใจศึกษาปริยัติมาก็มาเป็นทิฏฐิเราก็พยายามสร้างให้ตรงให้ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อได้สัมมาทิฏฐิแล้วเวลาปฏิบัติสัมมาทิฏฐิก็มาเป็นตัวประธานตลอดเวลาพอเรารู้เท่าไหร่เราเข้าใจเท่าไหร่เราเฉลียวฉลาดเท่าไหร่เรามีทิฏฐิได้เป็นสัมมาขนาดไหนก็ตามของใครของมันต้องพยายามสร้างสัมมาเนี่ยให้เกิดสัมมาทิฏฐิให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แม้เป็นปริยัติก่อนมันก็จะมาเป็นตัวประธานเสร็จแล้วเราก็ต้องมีวายามะมีสติมีความพยายามมีความภาคเพียรเมื่อมีวายามะมีความพยายามมีความภาคเพียรแล้วกระทำให้มันได้ตามที่เราเจตจำนงหรือเราได้รับความรู้มาแล้วก็มีสติตอนนี้ก็เข้าสู่โพธิปักขิยธรรมเข้าสู่โพชฌงค์โพธิปักขิยธรรมหรือหลักโพชฌงค์7มีสติหรือสติสัมโพชฌงค์อาตมาเคยขยายความให้ฟังแล้วว่าสตินี่มันมีสติตั้งหลายขั้นสติธรรมดาของปุถุชนมันก็มีคนไม่มีสติไร้สติหรือสติเสียก็คือคนอย่างนั้นแหละคนสติเสียฟั่นเฟือนก็ว่าไปคนไม่มีไม่สติเสียหรอกแต่ไม่ควบคุมสติไม่รู้ตัวไม่รู้กรรมกิริยาเรียกว่ามันไม่ควบคุมสติเพราะเราจะต้องควบคุมสติเสมอทีนี้คนปุถุชนมีความรู้เท่าปุถุชนเขาก็มีสติเท่าปุถุชนรู้จักความดีเท่านี้ความดีคือแค่นี้เขาก็มีภูมิแค่เขาสติอย่างนี้ยังไม่เรียกสติสัมโพชฌงค์ สติเขามีการกำหนดรู้ตัวนี่ตั้งใจตั้งสตินะคนเราทำงานไม่ตั้งสติเดี๋ยวเละหมดนะปุถุชนทุกคนเขาก็ทำงานมีสติตั้งสติของเขาตั้งใจของเขาตามภูมินั่นเรียกว่าสติธรรมดาธรรมดาสติปุถุชนสติของกัลยาณชนก็ระลึกดีทีนี้สติปุถุชนนี่มันต่างกับกัลยาณชนตรงที่ว่ากัลยาณชนนั้นสำนึกดีหรือมีความพยายามมีวายามะมีความพยายามที่จะทำดีกว่าปุถุชนธรรมดาปุถุชนธรรมดาตามอารมณ์หรือตามกำนัดกิเลสเป็นหลักปุถุชนนี่ทำตามอารมณ์ตามกิเลสไม่ได้ตั้งใจจะดีจะชั่วอะไรกิเลสเป็นตัวหลักมันก็ทำไปเรื่อยเพราะสติที่เขาใช้ก็คือสติของปุถุชนตามอำนาจกิเลสเป็นเจ้าเรือนใหญ่ทีนี้กัลยาณชนยิ่งเป็นกัลยาณชนศึกษาธรรมะเป็นศึกษาธรรมะไม่ว่าธรรมะเจ้าไหนล่ะในโลกถ้าเขาเป็นนักศึกษายิ่งเป็นนักศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมเขาก็จะมีสำนึกมีสติที่มีสำนึกในธรรมะเขามีความรู้ในเรื่องกุศลในเรื่องคุณงามความดีเท่าไหร่เขาก็พยายามเท่านั้นมีสัมมาวายามะของเขานี่เรียกว่าโลกิยะอยู่นะโลกิยะอยู่เขาก็มีสัมมาวายามะมีสัมมาทิฏฐิเป็นประธานมีสติมีสัมมาวายามะนี่เป็นตัวประกอบองค์รอมอยู่เพราะกัลยาณชนก็เรียกว่าเป็นโลกิยะที่เขามีความรู้ของความดีงามกุศลเท่าใดเขาก็พยายามภาคเพียรตามวายามะของเขาเขาก็จะได้ดีของเขาไปเพราะฉะนั้นสติก็เป็นสติกัลยาณชนที่จะดีพอสมควรความรู้อย่างไรที่เขาได้เรียนมาเขาก็รู้ว่าทำไปได้พยายามเท่าไหร่มีความอุตสาหะวิริยะมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีบุญบารมีมากเขาก็ทำได้มากบุญบารมีน้อยเขาก็ทำได้น้อยทีนี้มันตัดรอบโพชฌงค์เป็นสติสัมโพชฌงค์หรือว่าเป็นสัมมาสติสัมมาสตินี่กลางๆของกัลยาณชนก็อธิบายได้อย่างที่ว่านี้สัมมาก็ดีตามภูมิแต่ยังไม่ข้ามขั้นมาถึงโพชฌงค์ยังไม่ข้ามขั้นมาถึงโลกุตระของพุทธมีโลกุตระอีกเป็นชั้นพิเศษผลสติสัมโพชฌงค์จึงเป็นสติที่แปลว่าเข้าขั้นองค์แห่งการตรัสรู้โพชฌงค์นิรโพธิเนี่ยเป็นความตรัสรู้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าสอนคือเข้าขั้นโลกุตระเพราะมีสติขนาดที่มีสติแล้วก็มีคุณภาพด้วยสตินี้จะมีคุณภาพถึงขั้นว่าเข้าเขตที่ลดละสักกายะไม่ใช่แค่พ้นมิจฉาทิฏฐิอาตมาเคยอธิบายแล้วพ้นมิจฉาทิฏฐินั้นก็แค่ขั้นพ้นมิจฉาทิฏฐิพ้นอนิจจังถ้าเผื่อว่าไม่ลดเหตุลงได้ลดเหตุแห่งทุกข์ที่เป็นสมุทัยทุกข์สมุทัยแล้วก็ลดเหตุแห่งทุกข์ลดได้น้อยก็ตามสามารถลดได้เท่าที่เราจะมีภูมิรู้เรียกว่าลดสักกายะนั่นคือลดเหตุแห่งทุกข์จึงเข้าเขตลดสักกายะเข้าขั้นลดหรือว่าพ้นสังโยชน์ขึ้นมาตามคุณภาพสังโยชน์3คือสามารถที่จะปฏิบัติศีลปฏิบัติพรตพ้นศีลพัตตปรามาสไม่ใช่ทำเหยาะๆแยะๆทำไม่เอาจริงเอาจังไม่มีมรรคมีผลถ้าไม่งั้นทั้งๆที่สัมมาทิฏฐิก็ได้แต่ทำไม่จริงยิ่งไม่สัมมาทิฏฐิเลยแล้วไม่มีทางเลยเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วมีคุณภาพพอไม่ทำเหยาะๆแยะทำจนเกิดมรรคเกิดผลลดได้ข้อสำคัญก็คือสามารถลดให้กิเลสมันลดตัวจะชั่วคราวจะแก้ตัดทางกับปหานหรือว่าสามารถทำได้ยิ่งเป็นปัจสัทธิปหานเป็นนิสรณปหานยิ่งชำนาญหรือเก่งเข้าไปใหญ่เท่าไรก็ยิ่งดีใหญ่สุดท้ายก็ถึงขั้นสมุจเฉทปหานนั่นแหละนะมันสามารถที่จะลดละสักกายะได้เข้าเขตนั่นแหละถึงจะเรียกว่าถึงขั้นสติสัมโพชฌงค์เป็นองค์แห่งการตรัสรู้นี่แหละจะเดินแล้วในเข้ากระแสไปเรื่อยเพราะงั้นในขณะที่ได้น้อยก็เรียกว่าเขามักเดินทางแล้วไม่ใช่จออยู่ปากทางไม่ได้เดินสักก้าวเลยนี่ไม่ใช่รู้ทางแต่ไม่เดินสักก้าวเลยนี่เรียกว่าไม่มีมักรู้ทางเป็นปริยัติเพราะฉะนั้นคุณปฏิบัติต้องให้ก้าวให้ได้ก้าวเข้าไปในทางก้าวเข้าไปในทางเรียกว่าเข้าโสดาปฏิมาก็เข้ากระแสไปเรื่อย จนเข้ากระแสถึงขีดขั้นอวินิปาตธรรมไม่ตกต่ำอวินิปาตธรรมเข้ากระแสไปมีน้ำหนักพอไม่ตกต่ำแล้วนะแม้จะยืดหยุ่นบ้างยืดหยุ่นบ้างก็ยังมีการก้าวหน้ามันมีหย่อนบ้างมันยังไม่เก่งนะมันหย่อนบ้างแต่มันก็ยังมีอัตราการก้าวหน้าไปมีสภาพนำหน้าไปจึงเรียกว่าอวินิปาตธรรมจนกว่ามันจะไม่หยุ่นไม่ยืดไม่อะไรแล้วเที่ยงนะเที่ยงไปได้ตัวนี้เที่ยงมีเขตไม่ถอยนิยตะนอกจากอวินิปาตธรรมแล้วนิยตะเที่ยงคนอย่างนี้ก็มีคุณภาพที่จะสัมโพธิปรายณะมีสิทธิ์ที่จะตรัสรู้สมบูรณ์ในเบื้องหน้าถึงที่สุดในเบื้องหน้านี่เข้ากระแสนี่คือคุณภาพของคนเพราะฉะนั้นจะเข้าถึงขั้นสติสัมโพชงจึงต้องมีคุณภาพแห่งมรรคผลสรุปง่ายๆต่างจากสติกัลยาณชนต่างจากสติปุถุชนอาตมาก็ได้วิเคราะห์วิจัยมาหลายทีแล้วมากมายฟังธรรมะอาตมามาแล้วไม่ตกไม่หล่นก็จะต้องจำได้นะเพราะงั้นเมื่อผู้ใดเข้าโพธิปักขิยธรรมมีมรรคองค์8นี่ก็อธิบายไปในเรื่องของมรรคองค์8ด้วยโพชฌงค์นี่อธิบายขยายโพชฌงค์มีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์มีความภาคเพียรมีวิจัยเหตุปัจจัยนี้ให้ถูกต้องตามที่อาตมาอธิบายนี้นะจนกระทั่งสามารถพ้นสังโยชน์3วิจัยออกหมดเลยว่าปรมัตถ์หรือจิตเจตสิกของเรานี่อ่านจิตเจตสิกมีญาณ นะโสดาบันต้องมีญาณ7ประการถ้าอ่านไม่รู้รูปนามไม่รู้สภาพพวกนี้ทำงมงมงายๆมันไม่แม่นหรอกมันไม่เลอะเลอะเทอะไม่รู้ตัวโสดาบันต้องรู้ตนเองมีญาณปัจจจังวิทิตโพวินยูหิต้องรู้ตนของตนต้องรู้ว่าเราปฏิบัติถูกต้องไหมได้มากได้ผลจริงไหมได้นิดหน่อยได้แข็งแรงเข้าขีดเข้าขั้นซึ่งมันไม่มีขีดตายตัวคุณต้องประเมินประมาณของตนเองเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยประมาณตนเองผิดเรียกว่าหลงได้เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ไม่เอาผิดหรอกคนหลงอ่ะมันไม่เจตนามันมีความหลงผิดอย่างนั้นจริงๆมันนึกว่าตัวเองได้แต่ประเดี๋ยวก็รู้ตัวมันทำไปแล้วถ้าเราไม่ลำเอียงเกินไปไม่หลงจนกระทั่งหน้ามืดตามัวมันก็ต้องรู้ตัวว่าเออมันผิดแล้วเว้ยเนี่ยเรานึกว่าเราได้แต่ที่แท้โอ้โหเรายังกิเกอยู่เลยมันจะรู้ตัวเสร็จแล้วตัวเองเนี่ยจะอายตัวเองไม่ไปคุยเคืองซะใหญ่โตแม่ได้นู่นได้นี่บางคนนี่แม่เป็นอนาคาแล้วเป็นสกิทาแล้วโอ้ยังอยู่ขาครบไม ยังไม่ทันอะไรมันมีได้นะก็ค่อยๆไปศึกษาจริงๆเพราะปฏิบัติแล้วสติสัมโพชฌงค์มีโพชฌงค์อย่างนี้องค์3สติสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นี่แหละ3องค์นี้เป็นตัวปฏิบัติปฏิบัติได้ดีขึ้นมาได้ผลได้มรรคได้ผลขึ้นมาเรื่อยๆมันจะมีปิติสัมโพชฌงค์ปิติแปลว่าการได้ดีอาตมาเคยแปลนี่มานานแล้วปิติแปลว่าการได้ดีได้มรรคได้ผลขึ้นมาแล้วมันก็จะมีความพอใจยินดีในสิ่งที่เราได้ถ้ายินดีในสิ่งที่เราได้ชนิดที่เราไม่ได้เรียนรู้มันก็เป็นอุปกิเลสได้ฟูใจแล้วก็ลงฟูใจงั้นดีไม่ดีไปคุยโม้โอ้อวดด้วยกลายเป็นสาเถยะกลายเป็นสิ่งโอ้อวดเอาเธอถึงแม้ไม่โอ้อวดคุณฟูใจก็ได้แต่ฟูใจนั้นมันก็เสียคาลอรี่เสียพลังงานดีไม่ดีก็ยึดติดเป็นอัตตามานะเพราะเราจะต้องอย่าไปหลงมันมันได้ดีมันยินดีเป็นมุทิตาเป็นมุทิตาจิตก็ดีแล้วล่ะเรารู้ดีสิ่งที่ได้ดีของเราเองก็เถอะของคนอื่นก็ตามเรารู้ดีสิ่งที่ได้ดีก็ก็จงยินดีกับมันจะว่าดีใจหรือว่ายินดีกับมันก็ยินดีกับมันแล้วก็จบอย่าให้มันเป็นอาการที่มันเป็นอย่างนั้นคาไปมากนานนักแต่นั่นแหละบางคนก็ต้องใช้กำลังของปิติเลี้ยงถ้าไม่มีกำลังของปิติก็ทำงานไม่ได้ก็เอาอาศัยมันบ้างแต่ก็อย่าต้องรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่ใช่เรื่องจะปล่อยให้มันลามให้มันอ้วนให้มันพีให้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไม่ได้นะเพราะงั้นก็เอาค่อยๆไปนี่เราจะได้ปิติสัมโพชฌงค์ปฏิบัติ3นั่นแหละสติสัมโพชฌงค์วิริยะธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นี่แหละ3องค์เนี่ยเป็นตัวปฏิบัติแล้วมันก็จะได้ดีผลของการได้ดีก็คือปัสสัทธิสัมโพชฌงค์คือการสงบระงับเข้าไปหาอุปสมะที่อธิบายเมื่อวานนี้เข้าไปหาความสงบเข้าไปหาวิเวกหรือเข้าไปหาอุปสมะ เข้าไปหาความสงบความสงบก็มีภาษาเรียกหลายคำเยอะแยะภาษาบาลีวิเวกอุปสมะอะไรก็สงบนะสันติอะไรเยอะแยะนะก็ได้ความสงบสงบอย่างมีปัญญาไม่ใช่สงบประเภทเงียบนิ่งๆเฉยๆไม่กระดุกกระดิกอะไรเงี้ยมันก็สงบเหมือนกันนะแต่ว่ามันผ่าซื่อมันมิติเบื้องต้นมิติตื้นๆสงบนี่กิเลสมันสงบเพราะฉะนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ก็คือผลอันคู่เคียงกันกับปีตินี่แหละได้ดียังไงลดกิเลสได้ลดก็จนกระทั่งประมาณนึงยังไม่สงบนักลดไปจนกระทั่งปัสสัทธิโอ้สงบละสงบดีละสั่งสมความสงบอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆลดกิเลสอย่างนี้ลงไปเรื่อยๆสั่งสมไปเรื่อยเรียกว่าสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นการลดกิเลสนี่เรียกว่า สมาธิสัมโพชฌงค์สั่งสมให้ตั้งมั่นสมาธิแปลเอาความว่าตั้งมั่นคืออธิศีลอธิจิตอธิปัญญารู้ผลที่เราทำอย่างถูกต้องเป็นอธิต่อเนื่องกันจนกระทั่งอยู่แข็งแรงมั่นคงเรียกว่าตั้งมั่นก็ตามสมาธิก็ผลของการปฏิบัติอย่างนี้มาเรื่อยๆสุดยอดของสมาธิก็คือทะลุไปถึงองค์ฌานสุดท้ายเป็นอุเบกขาสามารถทำจนกระทั่งรู้ดีรู้ชั่วรู้อะไรๆอย่างสมบูรณ์จนกระทั่งวางเฉยได้อุเบกขาเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ตัวปลายเราสามารถปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นโพชฌงค์สมบูรณ์จะมีคุณภาพของคุณธรรมต่างๆดังกล่าวนี้จริงอ่านให้ออกอ่านของตนเองไม่ใช่มีแต่ตัวปริยัติเมื่อปฏิบัติแล้วก็จะอ่านปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะพวกนี้คือจิตเจตสิกอาการของทางจิตปฏิบัติมีผัสสะเป็นปัจจัยมีตาหูจมูกลิ้นกายมีการงานมีการคิดการพูดมีอาชีพอะไรนี่อยู่นี่แหละปฏิบัติมรรคแล้วก็มีโพชฌงค์ไปประกอบหลักมรรคองค์8กับโพชฌงค์7จะต้องเป็นหลักใหญ่อยู่กับตัวเราเองเลยเสร็จแล้วเราก็มีสติปัฏฐาน4มีสมัปปทาน4มีอิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็เป็นตัวกำลังสติปัฏฐาน4ก็ให้มันรู้ทั้งไม่ว่าจะเป็นกายไม่ว่าเวทนาไม่ว่าทั้งจิตไม่ว่าทั้งธรรมะอาตมาไม่ขยายความหรอกเดี๋ยวจะยาวยืดวันนี้สมัปปทานก็เป็นตัวปฏิบัติแท้สมัปปทาน4จะต้องสังวรจะต้องประหารสังวรเพื่อประหารใช่ไหมสมัปปทานเนี่ยประหารกิเลสไม่มีอื่นเลยแล้วก็รักษาผลที่ได้ให้มันเกิดผลภาวนาประทานแล้วก็อนุรักษนาประทานนะ4สัมปทาน4เนี่ยสังวรก็คือพยายามปฏิบัติสังวรเสมอนะพยายามทําเสมอแล้วก็รู้ตัวที่จะประหารให้ได้ทำมาวิจัยแล้วรู้กิเลสมีวิธีประหารให้ได้ประหารประทานนะประทานนะแปลว่าความเพียรเสร็จแล้วก็ได้ผลภาวนาประทานให้มันเกิดผลเมื่อได้ผลไปเรื่อยๆแล้วรักษาผลอนุรักษนาประทานแล้วก็ให้มันเกิดอีกเสริมกันอีกวนอยู่นั่นแหละสังวรไปได้แล้วก็รักษาผลนั้นแล้วค่อยทวีขึ้นมาสังวรใหม่ประหารใหม่เกิดผลใหม่ก็รักษาใหม่รักษาไอ้ทุนที่ได้นี่แหละแล้วก็สังวรไปเรื่อยๆสมประทาน4ด้วยอิทธิบาทนะด้วยอิทธิบาทกระทำอย่างนี้แหละจึงจะเกิดอินทรีย์5พละ5นี่โพธิปักขิยธรรมอินทรีย์5พละ5เป็นผลเป็นสิ่งที่เจริญของตนเองไม่ว่าศรัทธาไม่ว่าวิริยะศรัทธาวิริยะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่5อินทรีย์5พละ5เหมือนกันน่ะทั้งอินทรีย์ทั้งพละมี5อย่างนี่เหมือนกันทั้ง5ศรัทธาจริงๆเกิดศรัทธาเกิดวิริยะมันจะเกิดจริงๆแล้ววิริยะหรืออิทธิบาทตัววิริยะตัวอิทธิบาทในตัวคล้ายๆกันแต่ขยายใหญ่เป็นอิทธิบาทวิริยะตัวเพียรเนี่ยนะเกิดศรัทธาเกิดความเชื่อแล้วก็เกิดปัญญาเชื่ออย่างมีปัญญาอินทรีย์5พระยะ5นี่ศรัทธาอยู่หัวปัญญาอยู่ท้ายแล้วก็เกิดสติก็แข็งแรงสมาธิก็แข็งแรงนี่อินทรีย์พระแข็งแรงจริงๆเนื้อหามันมีอาตมาไม่อธิบายวันนี้ในรายละเอียดของอาการของมันเป็นอย่างไรอย่างไรขยายความเป็นภาษาง่ายๆให้รู้ก็พอได้จะติดภาษาสีไม่ค่อยเป็นเดินเครื่องไม่เป็น มีสติรู้องค์รวมรู้ความประชุมเนี่ยตั้งแต่แคบไปจนกระทั่งถึงกว้างเนี่ยว่ากายตั้งแต่รูปนอกไปจนกระทั่งถึงอาการทางในประชุมยุนทางนามธรรมก็เรียกว่าการประชุมกายในเรียกว่านามกายข้างนอกเรียกว่ารูปกายองค์ประชุมตั้งแต่วัตถุรูปนอกก็เรียกว่ารูปกายองค์ประชุมกายะแปลว่าความประชุมกันอยู่จะมีอะไรแล้วแต่รวมกันอยู่เนี่ยสัมผัสรวมนี่อย่างนี้เรียกว่ากายะองค์ประชุมนี่เรียกว่ากายะเพราะงั้นมีผัสสะของเราทั้งวัตถุทั้งบุคคลทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผัสสะของเรานี่ก็ต้องรู้ตัวมันอะไรบ้างแล้วอะไรพวกนี้มันทำให้เราเกิดอารมณ์เกิดอาการทางจิตมีกิเลสเกิดอะไรเกิดเรียกว่าประชุมนามกายทางจิตข้างในก็รู้องค์ประชุมข้างในเพราะสัมผัสแล้วมันไปอยู่ข้างในเป็นนามกายองค์ประชุมข้างในเป็นยังไงล่ะวิจัยมีธรรมวิจัยมันออกโอ้เข้าไปแล้วมันไปก่อเกิดจนนั้นให้ไปเกิดกิเลสเข้ามากิเลสก็เข้ามาทำงานใหญ่เลยปนใหญ่เลยธาตุโง่ธาตุรู้อยู่ในนั้นต้องให้เป็นธาตุรู้ธาตุฉลาดวิจัยออกแยกกิเลสออกแยกอารมณ์ที่เป็นโลกราคะโทสะโมหะออกให้ได้เรียกว่ากายกายและล่ะองค์ประชุมนามกายลึกเข้าไปก็รู้จักเวทนาก็คือกายเป็นนามกายเวทนาก็ซ้อนอยู่กับนามกายนั่นแหละเวทนาอาตมาก็ขยายฟังถึง108เวทนาแล้วเนคขมาเวทนาเป็นอย่างไรเคหสิตะใช่เคมสิตเคเนคขมสิตะเวทนาเป็นอย่างไรเคหสิตะเวทนาเป็นอย่างไรอย่างชาวบ้านอย่างปุถุชนทั่วไปเป็นอย่างไรเรียกว่าเวทนาอาการอย่างนั้นความรู้สึกอย่างนั้นน่ะเวทนาคือความรู้สึกเนี่ยเป็นทางเนคขมะเป็นทางเนี่ยความรู้สึกอย่างนี้เป็นการสู้เพื่อละกิเลสออกอาการอย่างเงี้ยความรู้สึกอย่างเงี้ยคือการหมดกิเลสลงความรู้สึกที่กิเลสมันลดจางคลายไปในรู้เวทนาสุขเวทนาแยกเป็นสุขเวทนาแบบโลกีอาตมาอธิบายแล้วสุขเวทนาแบบโลกุตระทุกขเวทนาแบบโลกีทุกขเวทนาแบบโลกียะแบบโลกุตระอาตมาก็แยกให้ฟังหมดแล้วรู้เวทนาในเวทนาแบ่งเป็นแค่2เวทนา3เวทนา5เวทนา8เวทนา16เวทนา32เวทนา108เวทนาวันนี้จะไปอธิบายได้ไงเดี๋ยวจะไปสิเกตแล้วรู้จักเวทนาในเวทนารู้จักจิตนี่ก็คือรู้จักเจโตปริยญาณ16จิตในจิตเจโตปริยญาณ16อธิบายปากเปียกปากแฉะต้องมีปัญญารู้นะเจตรู้ถ้าไม่มีปัญญารู้เจโตปริยานเนี่ยนะไม่รู้แม้แต่สราคะวีตราคะสะโทสะวีตะโทสะสะโมหะวีตะโมหะอะไรไม่รู้เรื่องเลยนี่แยกไม่ออกเลยเนี่ยราคะโทสะโมหะอาการเป็นยังไงวีตะหมายคำว่าลดลงลดหรือว่าไม่ใช่สะราคะสะก็คือประกอบขึ้นประกอบโทสะขึ้นประกอบราคะขึ้นหรือว่าทำให้มันลดลงวีตะโทสะวีตะราคะวีตะโมหะเราไม่รู้มันจะต่างกันยังไงอารมณ์ของราคะสะออกไปสะขึ้นไปมีแต่ประกอบขึ้นมีทำให้จางลงได้ความต่างกันอย่างนี้ไม่รู้เลยในจิตของเราเนี่ยเลยว่าไม่รู้จิตในจิตเราก็ไม่มีทางเจริญแน่มีญาณต้องมีญาณรู้อาการทางปรมัตถ์พวกนี้จริงๆจนกระทั่งทำได้ได้ขั้นว่าจะไม่ไล่16นี่ก็จะต้องไล่อย่างนี้นะเอาเร็วๆกันแล้วกันสังคิตตวิคิตตะสังคิตตังวิสังคิตตังจิตตังวิคิตตังจิตตังอย่างที่มันได้บ้างแล้วนะมันก็ยังไม่ไหวหรอกนะสังคิตตังวิคิตตังจิตตังกันได้อย่างเขาต้องแปลง่ายๆว่ามันยังเป็นก้อนเป็นห่อไม่หดหดหูอยู่สังคิตตังจิตตังถ้าวิคิตตังจิตตังมันก็ยังกระเซ็นกระสายยังกระเด็นกระดอนอยู่จับไม่ค่อยติดเขาก็เรียกไปแปลง่ายๆว่าฟุ้งซ่านสังคิตตังจิตตังก็แปลว่าหดหูหดหดหูหูเป็นก้อนก้อนไอ้วิคิตตังจิตตังก็ไม่ใช่ก้อนก้อนมันกระจายจับไปก็ติดมันก็ยังไม่ค่อยอยู่คือยังไม่เก่งยังทำไม่ได้สัดส่วนยังทำไม่ได้อย่างชำนาญก็ทำต่ออะไรเป็นมหคตะอะไรเป็นมะอะมหคตะถ้าทำต่อไม่เจริญก็เรียกว่าอะมหคตะถ้าทำต่อได้เจริญก็เรียกว่ามหคตะหมายว่าทำได้ดีทำได้เจริญยิ่งใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมหคตะเสร็จแล้วมันก็จะได้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆไปถ้าทำมหคตะขึ้นเรื่อยๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าสะอุตระจิตตัง สอุตรจิตตังนี่ท่านแปลสวยอาตมาชมทุกทีเลยพูดถึงตรงนี้ท่านแปลไว้เดิมว่าจิตที่ดีกว่านี้ยังมีอีกคือได้ดีน่ะดีขึ้นไปเรื่อยๆดีไปเรื่อยแต่เราก็รู้ว่ามันยังไม่สมบูรณ์มันดีกว่านี้ยังมีอีกดีกว่านี้ยังไม่อีกสอุตรังจิตตังเนี่ยมันดีขึ้นไปละดีขึ้นไปเรื่อยๆแต่เรายังรู้เลยว่ามันยังไม่จบมันยังดีกว่านี้มีอีกดีกว่านี้มีอีกเราจะรู้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุดเรียกว่าอนุตรังจิตตังเพราะฉะนั้นตรวจจนกระทั่งครบอนุตรังจิตตังไออนุตรังจิตตังมันก็ตรวจอยู่สองในตรวจสมาหิตะกับตรวจวิมุตติความตั้งมั่นกับสิ่งที่ยังมีความสะอาดบริสุทธิ์จริงหรือไม่วิมุตติตรวจสองอันตรวจเลย1แข็งแรงตั้งมั่นกับลักษณะเจโตวิมุตติก็คือลักษณะตรวจด้วยปัญญาตรวจว่ามันมีอวิมุตติจรไหมมันอะไรเป็นอวิมุตติอะไรเป็นวิมุตติหรือสมาหิตะอสมาหิตะอะไรมันตั้งมั่นอะไรไม่ตั้งมั่นมันอยู่ในลักษณะมันยังไม่ตั้งมั่นจริงนะนี่มันยังแวบวับนิดๆหน่อยๆไหวๆอยู่บ้างนะเนี่ยกระแทกกระเทือนปุ๊บนึกว่าแน่ร้อยล้านก็ไม่กระเทือนร้อยเอ็ดแค่นั้นก็กระเทือนแล้วอะไรเงี้ย500ล้านไม่กระเทือน500 500ล้านหรือ550กระเทือนแล้วอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้ความจริงของเราว่าเราต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยนี่แหละเป็นตัวสมมุติเป็นตัวเช็คเป็นตัวข้อสอบเพราะฉะนั้นไม่มีข้อสอบเนี่ยมันไม่รู้จริงหรอกมันเดาโลกนี้มันแรงแค่ไหนสู่มันเลยโลกทั้งโลกนี่มาเลยมันจะร้อนมันจะแรงมันจะร้ายขนาดไหนโลกีนี่เพราะฉะนั้นอรหันต์จึงจะต้องเข้าใจต้องสู้ได้ทุกทิศสู้ได้ทุกขนาดมันงั้นจะเป็นอรหันต์ได้ไงอรหันต์ยังต้องเฮ้ยนี่แรงไปขอหลบก่อนยังไม่อรหันต์หรอกอย่างนั้นไอ้นี่ยังแรงไปขอหลบก่อนอรหันต์แบบนี้อรหอยเนี่ยต้องมีกระดองแบบนี้มันอรหอยแล้วเนี่ยมันต้องมีโพรงอยู่ไม่ใช่อรหันต์แล้วแบบนี้อรหันต์มันไม่หลบหรอกมันต้องอยู่เหนือโลกุตระถึงกระแทกขนาดนี้แรงขนาดนี้กิเลสโลกขนาดนี้โลกีขนาดนี้วางได้ไม่กระเทือนไม่มีแวบแบบตั้งมั่นจริงๆแล้วไม่มีวิมุตต์อาวิมุตต์จรยังไม่วิมุตต์แท้มันเป็นแผลวๆผิวๆเงินเอาอยู่ดีๆเฮ้ยมันหลอกได้วับมันหลอกเราไอ้เนี่ยไม่รู้จะว่าไงอธิบายไปตามภาษานะคุณก็ไปศึกษาดีๆคนจะมีญาณอย่างที่อาตมาพูดนี่มันต้องละเอียดสุขุมประณีตแล้วญาณสูงแล้วไอ้จะตรวจวิมุตต์ตรวจอสมาหิตะเนี่ยมันจะต้องระดับอนาคามีขึ้นไปแล้วล่ะไอเรายังไม่อนาคามีจะแค่อนาคาครบมาอยู่นี่ก็อย่าพึ่งอะไรนักหนารู้เป็นภาษาไปก่อนนะเพราะอนาคามีจริงๆเนี่ยก็จะมีญาณในระดับนี่รู้แล้วนี่อย่างนี้ในระดับอวิมุตอวิมุตจรอย่างนี้แค่อสมาหิตะยังไม่จริงสมาธินี่แหละสมาหิตะก็เขาแปลว่าสมาธิแหละแต่ว่าเป็นสมาธิในระดับขั้นอนุตตรังอนุตตรจิตในขั้นที่ทำขั้นยอดนี่เจโตปริญญาณ16เราก็ต้องรู้ถ้าไม่มีความรู้เจโตปริญญาณ16นี่นะคุณจะไปรู้จิตของตัวเองรู้ปรมัตถ์ของตัวเองแล้วคุณจะรู้ว่าตัวเองเป็นโสดาเป็นสกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันต์ได้ยังไงมันต้องรู้ต้องเข้าใจสภาพธรรมเลยสภาพของจริงตัวหนังสืออาจจะท่องไม่เคยแม่นปารีเราไม่เคยคล่องแต่ว่าเราต้องรู้ลักษณะของมันจริงๆเลยอย่างนี้ที่อาตมาอธิบายไปเนี่ยพูดภาษาไม่ถูกแต่มีความรู้แล้วก็ทำจริงถูกสภาวะมันก็ใช้ได้นะเจตัวปริยานนิจิตในจิตส่วนทำในธรรมก็มันก็ตรวจหมดธรรมไปหมดเลยตั้งแต่นิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6อริยสัจ4พอชงเจ็ดพอชงเจ็ดอริยสัจสี่เนี่ยคือทำในธรรมต้องรู้หมดว่าเรามีสิ่งเหล่านี้จริงไหมถ้าเรามีสิ่งเหล่านี้จริงก็จบในพอชงเจ็ดอริยสัจสี่เนี่ยมรรคองค์แปดมันอยู่ในอริยสัจสี่อย่าไปสงสัยว่ามรรคองค์แปดหายไปไหนไม่หายไปไหนหรอกมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละนะนี่ทำในธรรมทั้งหมดถ้าไม่รู้นิวรณ์ห้าไม่เข้าใจนิวรณ์ห้าคืออะไรกามฉันทะก็หมายรู้พยาบาทก็ไม่รู้อาการมันไม่มีทางรู้จักธรรมะหรอกนะอุปทานขันธ์5ก็รู้ไล่ลงไปเลยกิเลสตัณหาอุปทาน แม้ที่สุดมันเป็นอุปทานในระดับยังไม่ถึงขั้นพิจารณาขันไปเอาแล้วพิจารณาขันแล้วกายไม่ใช่เราร่างไม่ใช่เราเนื้อไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เราอะไรเล็บนักอะไรเกสาโลมานาขาตันตาตะโจท้องโอ้ยนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันโถไอ้ของห่ออยู่นั่นแล้วเลอะเทอะยังไม่ได้ปล่อยได้วางเลยแล้วยังมันจะมาท่องไอ้นี่ไม่ใช่เรามันโอ้คนมันข้ามขั้นพวกนี้พวกกรรมฐานพวกพระกรรมฐานนี่ไปท่องแล้วเกสาโลมานาขาทันตาตะโจอะไรก็ว่ากันไปท่องเดี๋ยวพิจารณาว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เรามันได้แต่การอนุมานมันได้แต่ตรรกศาสตร์กิเลสก่อนเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายบางคนยังดูดยาตุ้ยตุ้ยอยู่เลยพระกรรมฐานอะไรก็ยังไม่รู้ทิ้งยังจะไปทิ้งนี่ไม่ใช่เราหนังไม่ใช่เรามันโตไอ้บุหรี่ยังเอาออกยังไม่ได้เลยมันไม่มีเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายมันติดอยู่มันไม่รู้อารมณ์จิตหลอกไปทั้งท้องได้แต่ปริยัติเอ้ยได้แต่ตรรกศาสตร์ได้แต่การสมมุติอนุมานมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราแล้วก็ท่องแล้วก็พยายามทำยังไงก็แล้วแต่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ติดทั้งที่กิเลสเบื้องต้นเบื้องหยาบยังละไม่เป็นแล้วจะไปบอกว่าไอ้นี่ไม่ใช่เราเราลองดูหน่อยก็ได้เอาขี้ไก่ไปต้อยเท่านั้นก็ได้แล้ว รับรองมือเลย นะมันต้องมีขั้นมีตอนมันต้องมีสภาพนะแล้วว่าได้จะกว่าจะไปตัดกิเลสในระดับวางขันธ์5อุปทานขันธ์5เรียนรู้กิเลสเรียนรู้ตัณหาก่อนแล้วค่อยไปเรียนรู้อุปทานขันธ์5แล้วค่อยวางขันธ์5เพราะฉะนั้นกิเลสตั้งแต่นิวรณ์5ก็ยังไม่รู้กามก็ยังไม่รู้พยาบาทก็ยังไม่รู้ทีนมิทะก็ยังไม่รู้อุทจักกุกุจักอะไรก็ยังไม่รู้นี่ไม่มีทางไล่ไม่ถูกต้องนะต้องเข้าใจรู้ลำดับนิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6กิเลสมันเกิดจากอันยตนะ6เนี่ยมากมายมหาศาลนะต้องปล่อยวางให้ได้รู้ให้ได้เลยตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนอกสัมผัสในเรียนรู้โพชฌงค์7อริยสัจ4นั่นเป็นธรรมในธรรมถ้าเราสามารถรู้โพธิปักขิยธรรมพวกนี้จริงภาคเพียรมาลงตรงที่อิทธิบาท4อีกทีให้ดีแล้วอาตมาจะจบด้วยอิทธิบาท4เนี่ยอิทธิบาท4นี่ก็ย้ำไม่ฟังสำคัญแล้วว่าตัวฉันทะตัวยินดีนี่เป็นตัวดีที่สุดถ้าฉันทะไม่มีปฏิบัติธรรมไม่ไปง่ายๆหรอกสุขภาพร่างกายก็จะเสียความจะเกิดวิริยะอุตสาหะมากก็ไม่มีถ้ามีฉันทะมีความยินดีมีความพอใจแล้วนี่กำไรมากมายทำอย่างไรใจเราถึงจะเบิกบานร่าเริงถึงจะยินดีในธรรมก่อนอื่นอาตมาก็บอกพวกเราบ่อยๆทางปฏิบัติอันนี้กลุ่มนี้อาจารย์ก็ดีมิตรสหายก็ดีมวลที่อยู่ด้วยกันนี้องค์ประกอบต่างๆเสนาสนะสปายะหรือยังบุคคลสปายะหรือยังอาหารสปายะหรือยังธรรมะสปายะหรือยังถ้าพร้อมสปายะ4นี้แล้วเอาให้เต็มที่เลยตัดวิจิกิจฉาไม่ต้องสงสัยถ้ายังสงสัยอยู่โอ้สำนักโน้นจะดีกว่ามั้งสำนักนี้จะดีกว่ามั้งไปตรวจสอบมาให้หมดสำนักไหนดีก็ไปอยู่กับสำนักนั้นจนแน่ใจแต่อย่าให้ตายก่อนแล้วกันมาให้ถึงก่อนไปทุ่มมูลที่สอบสำนักอื่นอยู่ไม่ตายก่อนไม่ได้เจอกันพอดีตรวจสอบให้ดีถ้าแน่ใจแล้วว่าสำนักนี้ดีไม่มีวิจิกิจฉาแล้วลุยยินดีให้เต็มที่เบิกบานให้เต็มที่ต้องปฏิบัติอย่างสุขขาปฏิปทาขิปปาแหมไอขิปปาหรือทันทานี่อาตมาบังคับไม่ได้นะขิปปาหมายคำว่าเร็วทันทาหมายคำว่าช้าส่วนใครจะปฏิบัติกำไรก็คือต้องปฏิบัติให้เป็นสุขขาปฏิปทาอย่าไปปฏิบัติให้เป็นทุกขาปฏิปทาใจเรานี่แหละจะสุขถ้าใจเรามีความยินดีใจเราทำความเบิกบานให้ได้ก่อนอื่นเป็นสุขาปฏิปทาส่วนจะเร็วหรือช้ามันอยู่ที่บุญบารมีของเรากับวิริยะใครวิริยะดีนะบุญบารมีแม้จะไม่ดีนักมันก็ยังมีผลที่จะเร็วได้ถ้าใครแม้จะมีบุญบารมีดีแต่ขี้เกียจ มันก็ช้าได้ใช่ไหมไอ้บุญนี่ใครจะไปทำอะไรได้เราไปซื้อมาแถมได้ไหมเล่าจากตลาดศูนย์การค้ามีไหมเล่าบุญบารมีวิบากเดิมของใครของมันน่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ยิ่งไม่มีบุญดีนี่แหละเรายิ่งต้องอุตสาหะภาคเพียรให้มากเมื่อแน่ใจแล้วลุยภาคเพียรให้มากถึงแม้คุณจะมีบุญบารมีมากคุณก็ควรจะภาคเพียรน้อยเหรอมันไม่ใช่คำตอบนี่ถึงแม้ว่าเราไม่มีบุญบารมีมากเราก็ต้องขยันแม้จะมีบุญบารมีมากมันก็ต้องขยันอยู่ดีภาคเพียรอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันจึงตัวไขสำคัญก็อยู่ที่ความภาคเพียรแต่ทีนี้มันจะเร็วจริงก็เพราะว่าถ้าคุณมีบุญบารมีมากมันก็เร็วได้ด้วยคุณขยันด้วยสมมติขยันเท่ากันคนมีบุญบารมีมากมันก็ย่อมจะได้ก่อนได้เร็วกว่ามันแน่นอนมันนี่เป็นเหตุปัจจัยเพราะนั้นจะก่อนอื่นคุณปฏิบัติให้เป็นสุขาปฏิปทาให้ได้ก่อนอื่นเลยกำไรให้ได้มีความยินดีมีความเบิกบานใจเหี่ยวใจห่อใจหดใจไม่ชอบอะไรต่ออะไรเนี่ย kick it out อุ้ยเอามันไว้ทำไมโง่อะไรกันนะกันนะคนเราอะใจไม่สบายใจหมึนใจโหดใจเศร้าใจโกรธใจเคืองเอามันไว้ทำอะไรใส่น้ำพริกก็ไม่ได้โอ้ยเจ้าบังคุณเลยฮะทำให้มันได้ดิไปลำบากอะไรล่ะทำใจลำบากอยู่ทำไมล่ะก็ทำให้มันได้ที่ไปลำบากลำแบกอะไรอยู่ทำไมล่ะก็ไปแบกมันก็ลำบากก็ดิคืออาการอย่างนี้อาการไม่สบายใจอาการไม่ชอบอาการหดหู่อาการเศร้าหมองอาการมันไม่ใช่รสอร่อยเลยอ่ะอาการพวกนี้อ่ะนะเอามันออกไปเลยเอาใจให้เบิกบานแจ่มใสสบายงานจะหนักแดดจะร้อนจะเหน็ดจะเหนื่อยไม่เห็นเลยพวกมันเต้นมันดีนี่เศร้าแงบแงบเลือดแทบไหลเหงื่อย้อยเหงื่อหยดมันก็ยังกรี๊ดกรี๊ดนั่นอร่อยเหลือเกินมันจะตายอยู่แล้วแต่มันก็ยังเหนื่อยแสนเหนื่อยมันก็ยังดีใจอย่างนั้นเป็นคนใจดีดีใจเป็นคนสบายใจเบิกบานใจให้ได้จะเหนื่อยยังไงก็คือเหนื่อยจะหนักก็คือหนักจะร้อนก็คือร้อนงานมันหนักงานมันยุ่งอะไรมันก็เป็นเรื่องของงานแต่ใจเราอย่าโง่จำไว้แม่อโศกานิอุตส่าห์ตั้งชื่อไว้แล้วว่ามันไม่โศกนะมันไม่โศกไม่เศร้านะอโศกานะมันมีแต่เบิกบานมันมีแต่แจ่มใสมันมีแต่งดงามนี่มันยังไม่เลยอโศกานี่มันเนี่ยพวกชาวอโศกนี่มันยังโศกอยู่นั่นแหละเห็นหน้าเห็นตาแล้วโอ้นี่หรืออโศกเห็นหน้าแล้วนี่แทบจะบอกว่ามันต้องให้สัญลักษณ์บอกอโศกนี่เห็นหน้าแล้วโอ้ใช่นี่อโศกมันแจ่มใสแม้จะแก่แม้จะดำแม้จะแก่แม้จะดำก็ใสไม่โศกโอ้มันออกนะราศีพวกนี้มันบอกดูกันได้นะราศีของคนเนี่ยเบิกบานร่าเริงนี่มันดูกันได้นะต่อให้หน้าขาวมันก็ดูได้ว่ามันโศกมันเศร้ามันหมองอย่าให้เสียชื่อบอกถึงบอกจะเน้นตรงนี้เน้นให้ชัดเจนอิทธิบาทนี่จะต้องมีตัวยินดีมีคนยินดีปรีดาเห็นงานนี่ยินดีปรีดาหรือแม้แต่เห็นตัวก็ยินตัวรู้เลยว่าคนนี้มีความยินดีปรีดาเป็นคนสดชื่นเป็นคนเบิกบานไม่ใช่คนโศกเศร้าเหงาหงอยเครียดเคร่งเหม็นบูด เห็นหน้าแล้วก็แม่หน้าเหม็นบูดนี่มันไม่ชาวโศกหรอกบูดบูดนะถ้าเราทำใจเราเป็นฝึกให้ได้ฝึกจนกระทั่งมันสมบูรณ์มันก็เป็นสุขาปฏิปทาของเราแล้วแล้วก็ภาคเพียรปฏิบัติไปจะทันทาปัญญาหรือขิปาปัญญาก็อยู่ที่ภาคเพียรบอกแล้วหรือว่าเราเองมีบุญมามากก็ได้เร็วน้อยบุญไม่มากก็เพียรเอาก็แล้วกันตัวเพียรเนี่ยเป็นตัวไขสำคัญมากภาคเพียรไปเพราะอยากให้พวกเรานี่มีอิทธิบาทอันสมบูรณ์มีฉันทะเนี่ยขยายอิทธิบาทตัวยินดีตัวเดียวนี่ต้องพยายามตั้งตนให้ดีทำให้ตนมีสุขาปฏิปทาให้ได้มันไม่ใช่ใครกำไรเรากำไรเองเราทำใจในใจของเราให้ดีเบิกบานร่าเริงอย่าไปเศร้าหมองมาทำไมในโลกนี้มันก็มีทุกอย่างนะอุปสรรคนานาสารพัดเรื่องราวนนนนี่ไม่ต้องกลัวเบิกบานยิ้มแย้มไว้เรื่อยใจดีสู้เสือเสือใหญ่เสือเล็กก็ไม่ต้องกลัวมัน เสือใหญ่ขนาดไหนบางทีเราสู้มันไม่ได้เราก็วิ่งหนีไงยากอะไรเสือมันใหญ่มากๆแล้วก็ถอยรู้จักหลบรู้จักถ้ามันไม่มีทางยังก็วิ่งหนีนี่มีศิลปะในการวิ่งด้วยนะวิ่งหนีช้างนี่เขาบอกให้วิ่งสัตว์ฉลบเข้าๆหลบกับต้นไม้ดีๆแล้วช้างมันเลี้ยวไม่เก่งไม่ทันอย่างนี้เป็นต้นวิ่งหนีเสือต้องวิ่งยังไงวิ่งหนีช้างวิ่งยังไงต้องรู้มีวิธีนี่มันความฉลาดวิ่งหนีอะไรก็แล้วแต่นะเอาละเนี่ยแล้วก็พยายามต้องฉลาดต้องรู้จักอะไรว่าเนื้อหาสาระของธรรมะท่านสอนเราขนาดไหนถ้ามีฉันทะตัวนำแล้วนะมีใจเบิกบานร่าเริงมีใจยินดีเต็มพยายามเข้าใจอาการของฉันทะจิตใจยินดีจิตใจเบิกบานจิตใจร่าเริงจิตใจพอใจเต็มใจพอใจจิตใจตัวนี้ใจตัวนี้มันมีไหมถ้ามันไม่มีทำมันไม่เต็มก่อนอื่นเลยแล้ววิริยะจะตามมาเพราะฉะนั้นถ้าคนใจดีเบิกบานร่าเริงเห็นงานก็ต้องเข้าใจให้ได้เห็นการผัสสะอันนี้ก็เข้าใจให้ได้แต่ใจดีไว้เรื่อยๆเข้าใจให้ได้มันก็มีวิริยะมีความเพียรตามมาเสร็จแล้วก็เอาใจใส่ก็คือการเพ่งพินิจเอาใจใส่เพ่งพินิจแล้วก็วินิจฉัยวินิจฉัยก็คือวิมังสานั่นแหละไตรตรองตรวจตราคนคิดเอาใจใส่แล้วก็ตรวจตราคนคิดมันก็จะเกิดผลอันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนถูกไม่ถูกอันไหนควรจะประมาณเอาเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อยู่ในลักษณะของเจ้าจิตตะกับวิมังสาไปหมดนี่อิทธิบาท4นี้สำคัญมากถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ถูกแม้แต่ตัวแรกฉันทะตัวแรกก็ปฏิบัติไม่ถูกวิริยะก็ไม่แข็งแรงเห็นไหมเพราะจิตตะวิมังสาก็มันไม่แข็งแรงนะอย่าไปหวังเลยอีก2ตัวข้างหลังฉันทะเป็นมูลปฏิบัติธรรมของพระเจ้าเนี่ยมูลสูตรฉันทะเป็นมูลตัวฉันท่านี่เป็นมูลและเป็นรากเหง้าฉันท่านี่เป็นรากเหง้าต้องเข้าใจให้ชัดเจนเนี่ยอาตมาก็เคยอธิบายและมูลสูตรฉันท่าเป็นมูลแล้วก็มีเวทนาเป็นตัวยังลงอะไรเนี่ยไล่มาเลยนะสำคัญสูตรนั้นก็สำคัญนะเอาละวันนี้คิดว่าได้พยายามย้ำพยายามที่จะไล่เรียงจุดสำคัญตรงนี้ให้พวกเราได้เอาไปปฏิบัติภาคเพียรเราก็ได้ย้ำกันปริยัติต้องฟังแล้วปฏิบัติให้ถูกต้องขยันปฏิบัติผลปฏิเวทจึงจะเกิดปฏิเวทคือการแทงทะลุเวทะนี่แปลว่าแทงแปลว่าทะลุแทงทะลุรอบสิ้นเลยตรวจตราหมดเกลี้ยงได้ผลมามันครบหรือยังแทงทะลุรอบก็คือญาณปัญญานี่แหละเป็นแทงทะลุรอบหรือผลที่เราได้นี่ครบสมบูรณ์แล้วเราก็ตรวจพ้นตรวจอะไรได้นะเมื่อเรามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทครบโดยเฉพาะฉันทะสำคัญมากฝึกไปแล้วเราก็จะชำนาญสติปัฏฐานจะชำนาญสมปัฏฐานเองนะได้ผลของมันตามลำดับสร้างอินทรีย์พละไปนะเราต้องการคนที่จะเจริญคำตอบอยู่ที่คนนะคำตอบอยู่ที่คนเรื่องใหญ่อยู่ที่กรรมกับกาละเพราะฉะนั้นถ้ากรรมเจริญเป็นกุศลกรรมอันเจริญกาละทั้งหลายก็แม่กาละเนี่ยเทวดานี่กาละยาวแต่รู้ความรู้สึกสั้นส่วนนรกนั่นน่ะกาละสั้นแต่ความรู้สึกยาวกาละนาทีหนึ่งวินาทีหนึ่งเนี่ยโอ้ยรู้สึกมันแค่ชั่วโมงนี่พวกนรกนะกาละสั้นแต่ความรู้สึกยาวพวกนรกนี่เมื่อไรมันจะหมดเวลาดิโว้โหทรมานส่วนพวกสวรรค์นี่กาละยาวเพ้อแป๊บเดียวเฮ้ยหมดชั่วโมงแล้วเหรอเนี่ยหมดวันแล้วเหรอเนี่ยโอ้โหสั้นจังพวกสวรรค์นี่กาละยาวแต่ความรู้สึกสั้นความรู้สึกสั้นมันต่างกันอย่างนั้นจริงๆเอาให้มันได้กาละของเราก็จะอยู่ไปกับกาละแต่ความรู้สึกมันก็ไม่กาละของวัตถุมันก็โลกหมุนเอกภาพเอกภพมันก็ว่ากันไปเรื่องดวงดาวหมุนมันเป็นไปตามไอ้พวกนี้มันก็เรื่องของวัตถุเรื่องของสิ่งที่มันสัมพันธ์กันในเรื่องของวัฏจักรมันก็หมุนไปเราก็ไปกับวัฏจักรไปกับความหมุนของอะไรต่ออะไรไปกับกาละ ของเราอยู่กับกรรมของเราก็แล้วกันเพราะถ้ากรรมของเราดีกรรมของเราเจริญเจริญแล้วเป็นกุศลเจริญแล้วปฏิบัติธรรมเจริญความรู้สึกเราก็เจริญอย่างน้อยทำความรู้สึกให้ของเราเป็นเทวดาไว้ก่อนความรู้สึกเราเมื่อความรู้สึกของเราแม้ได้ไปอยู่ในนรกแต่ความรู้สึกของเราก็เป็นเทวดาแล้วแม้จะมีตัวจริงของความไม่ดีของเราเราก็พยายามเอาออกเอาออกเรื่อยๆให้จริงตามปัญญาตามภูมิที่เราไล่ออกไปมันก็เจริญของมันไปเรื่อยๆเพราะกรรมกับกาละเป็นตัวสำคัญที่เราเองจะต้องเอามาใช้และเราก็จะต้องเป็นคนที่จะเป็นตัวคำตอบของโลกทั้งโลกเลยเป็นตัวคำตอบถ้าเราจะทำได้ก็เพราะว่าคนนี่แหละอาตมาคนเวลาคนเข้ามาดูงานที่นี่เนี่ยผลของงานกับคนตื่นเขาก็ดูผลของงานนะดูผลทางวัตถุดูผลทางองค์ประกอบคนตื่นคนลึกเขาก็จะดูคนพอเขามาสัมผัสคนเท่านั้นแหละเขาจะดูรู้นะไอ้สิ่งเหล่านั้นมันง่ายกว่ากันสิ่งองค์ประกอบนอกมันง่ายกว่ากันเพราะคนนี่มันลึกยิ่งคนมีภูมิมาทำมากๆสัมผัสคนแล้วอย่างลึกถึงจิตวิญญาณอารมณ์อาการอะไรได้ด้วยนิ่งดังน้อยที่สุดถ้าอารมณ์ของคนนี่ดีจิตดีใช่ไหมจิตเบิกบานผ่องใสคนมาสัมผัสปั๊บนี่คนตาดีบอกโอ้โหเลยดูสีหน้าสีตาดูอารมณ์อาการดูกายกรรมวจีกรรมบ้าดูออกเลยพวกนี้เทวดานะปิ้งเลยซาบซึ้งเลยนะซาบซึ้งเลยชราบชรับเลยประทับนานเลยชราบชรับประทับนานเลยรับรองนะแต่ต้องเอาให้จริงสิ่งเหล่านี้จะพิสูจน์ความจริงได้ก็ต่อเมื่อมีความจริงความจริงของอะไรถ้าคนเก่งคนดีคนอะไรพรักพร้อมแล้วอะไรมันสร้างได้สร้างโลกลูกใหม่อยู่ทั้งโลกก็ยังได้เลยคนให้มันดีจริงๆเถอะนี่คนไม่ดีมันทำลายโลกไม่ใช่สร้างโลกเพราะฉะนั้นไม่ใช่พระเจ้าพวกเรานี่เราจะสร้างความเป็นพระเจ้าสร้างโลกสร้างโลกอยู่ใหม่เลยนี่เรากำลังจะสร้างโลกอยู่ใหม่เอาให้จริงนะพวกเราก็ได้กำชับกำชากันมานานย้ำกันมาหลายอาจารย์ย้ำกันมาหลายๆอย่างอาตมาก็ย้ำด้วยนะตามกาลเวลาเอาละสำหรับวันนี้เทศไปแค่นี้ก็พอ ทำใจให้สบายอย่าทำทุกข์ที่ทับถมความเป็นทุกข์ของตนอยู่ผู้ฉลาดย่อมรู้ปัจจุบันธรรมรู้อารมณ์จิตของตนปรับอารมณ์จิตของตนปล่อยวางความทับถมตนทุกข์ของเรายังไม่หมดเพราะเรายังล้างอาสวะอนุสัยของเราสิ้นเกลี้ยงยังไม่ได้แต่ปัจจุบันทุกปัจจุบันเราจะต้องพยายามทำจิตให้เป็นกุศลทำจิตให้เบิกบานแจ่มใสคลายความโกรธคลายความขุ่นหมองนั่นเป็นความสบายชั้นที่หนึ่งคลายความโลภคลายความเห็นแก่ตัวออกไปอีกนั่นเป็นการทำให้ตนเองเกิดบุญในรอบที่ลึกขึ้นลึกขึ้นทุกเวลาอย่างน้อยที่สุดถ้าเรารู้อารมณ์ของจิตของเราได้เราก็เป็นพระโยคาวจรที่มีปัญญารู้ตัวรู้อารมณ์ของจิตปรมัตถ์ถ้ามันหม่นหมองมันมีอารมณ์ไม่ดีโกรธเคืองพยาบาทเป็นฐานต้นที่เราต้องทำใจให้วางโดยไม่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องทำให้จิตใจของเรายินดีเบิกบานแจ่มใสให้ได้ก่อนจากนั้นเราก็ทำจิตให้แยบคายเรียนรู้จิตเห็นแก่ตัวที่ยังทำอะไรตามความต้องการความอยากใคร่มาเพื่อตัวให้ลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นด้วยความภาคเพียร